चलिए जी, आयत को कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहां से छोड़ा था। आखिरी हिस्सा है आयत नंबर 134 का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। जन्नत में जाने वालों के तذکرے हैं और उन खूबियों का ज़िक्र है कि जो अगर इंसान अपने अंदर अपना लें तो दुनिया भी जन्नत बनती है और आखिरत तो बनेगी ही इंशाअल्लाह ताला। तो वहीं उन सब बातों में कहा कि मुहसिन, अल्लाह ताला मुहसिनों से मोहब्बत करते हैं। सवाल पैदा होता है कि मुहसिन कौन होता है और एहसान क्या होता है, ताकि हम देख सकें कि हम मुहसिन हैं कि नहीं। उर्दू में अमूमन मुहसिन का लफ्ज़ आते ही एहसान चुकाना और इस तरह की बातें आने लगती हैं कि किसी के ऊपर कोई एहसान कर दिया, बाद में जतला भी दिया, माल दिया। लेकिन हकीकत यह है कि मुहसिन वो लफ्ज़ है कि जिसमें पूरा दीन सिमट गया। मुहसिन कौन होता है? जिसके रवैयों में एहसान झल गए। एहसान क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मारूफ़ रिवायत, जिसको हदीस जिब्रील भी कहते हैं, कि एक मौके पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में आपके पास आए और दीन इस्लाम की कुछ बातों का तذکرہ किया। और उन्हीं में से एक सवाल क्या था, मल एहसान, एहसान क्या है? तो उस पे जो बात बताई गई वो क्या है कि एहसान किसको कहते हैं? कि इंसान अल्लाह के साथ एक ऐसा मामला कर ले, ऐसा ताल्लुक बन जाए रब के साथ कि गोया के रब को देख रहा है। आपने फरमाया कि एहसान ये है कि गोया के तुम रब को देख रहे हो। और अगर तुम ये ना कर सको तो फिर ये तो याद रखो कि रब तुम्हें देख रहा है। अल्लाह पर नज़रें लगाना ये एहसान है। दुनिया में रहते हुए अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जुड़ जाए, इंसान की इबादत में हुसन आने लगे। का अन्नताबुदुल्लाह, कैसे इबादत करो? गोया के तुम का अन्नक तरा हो, तुम उसको देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा हो, और अगर तुम उसको नहीं देख रहे तो फ़इन्नहु यराक, वो तुम्हें देख रहा है। साथ साथ अपना जायज़ा लेते जाएं, कब आखिरी दफ़ा ये कैफियत हुई थी नमाज में कि मैं रब को देख रही हूँ? और कब ये फीलिंग्स आई थी हम में कि रब मुझे देख रहा है? इस वक्त भी क्या हम अपने ऊपर रब की लगी हुई नज़रों को महसूस करते हैं? ईमान के दर्जे हैं ना, पहले इस्लाम होता है, इस्लाम के बाद इंसान फिर ईमान की सीढ़ी पे चढ़ता है, ईमान के बाद तकवा के दर्जे बढ़ते जाते हैं, और उसके बाद फिर आखिरी दर्जा एहसान है। आप कह सकते हैं ईमान का आखिरी दर्जा एहसान है। हर लम्हे अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे साथ है। हम दो होते हैं तो तीसरा वो है, हम तीन होते हैं तो चौथा वो है। सूरत मुजादिला में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दो हो तो तीसरा रब है, तुम तीन होते हो तो चौथा रब है, चार हो तो पांचवा रब है। ये है एहसान। जिसकी ज़िंदगी में एहसान आ जाता है ना, फिर वो तन्हाई में भी गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मैं तन्हा नहीं हूँ। उसको हर लम्हे अल्लाह ताला की नज़रें महसूस होती हैं। कभी वो रब की तरफ मोहब्बत भरी नज़रें लगाता है, उम्मीद भरी नज़रें लगाता है, और कभी खौफ के साथ अपने आप को अल्लाह की नज़रों में महसूस करता है। तो मोहसिन कौन होता है? जिसके रवैयों में एहसान हो, ऐसी इबादत हो कि ज़िंदा इबादत हो। वो नमाज सिर्फ एक्सरसाइज ना हो, उठने और बैठने का नाम ना हो। वो इबादत ऐसी ना हो कि जिसमें अल्लाह के साथ, मालिक के साथ कोई राबता ही ना हो। एक बच्चे की बात याद आ गई, मामू के पास थे किफालत में। मामू नेक थे, तहज्जुद गुज़ार थे। रात को देखा कि नमाज के लिए उठते हैं, तो कहा मामू मैं भी तहज्जुद पढूंगा। कहा बच्चे तहज्जुद ऐसे नहीं पढ़ते, तुम ऐसा करो कि जब रात को बिस्तर पे जाने लगो तो 10 बार कह दो अल्लाह मुझे देख रहा है, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب صبح اٹھو تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے یہی 10 دفعہ دوبارہ بول دو، بچوں کی یہی تہجد ہوتی ہے، یعنی ایک ایکٹیویٹی دے دی، بچے تو خوشی خوشی ایسے کام کرتے ہیں، اس نے یہی کام شروع کر دیا، اور چند سال یہ جملے روز بولنے کا اثر کیا ہوا کہ اس بچے کو یہ فیلنگز رہنے لگیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اپنے وقت کے بہترین امام بنے. اگر ہماری زندگیوں میں یہ بات آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یقین کریں یہی احسان ہے. اگر آپ اپنے ساتھ اپنے رب کو محسوس کرتے ہیں نا، تنہائی تنہائی نہیں لگتی، غم غم نہیں لگتا، دکھ دکھ نہیں رہتا، تنہائیاں محفل بن جاتی ہیں، محفلوں میں انسان بہکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَرَانِي، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر آج کی اس محفل سے اور کچھ نہ لے کے اٹھیں، صرف یہ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے ساتھ خود کروائیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ خود ہی دے دیتا ہے. کچھ لوگوں کی فطرت اتنی سلیم ہوتی ہے اور انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا ہوتا کہ ان کو فطری طور پہ نیکیوں کا شوق ہوتا ہے، اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن کچھ کو پیدا کرنا پڑتا ہے. آج جس ڈسٹریکشن کے دور میں ہم گزر رہے ہیں اور چاروں طرف اتنی کشش ہے، اگر ہم سب سے ہٹا کے رب پہ اپنی نظریں لگا دیں، یہی احسان ہے. آپ اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، خوبصورت لفظوں میں کیلی گرافک میں لکھیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می. مختلف جگہوں پہ لگا دیں، ٹیلی فون کے اوپر تو ضروری لگائیں، جو سب سے زیادہ غیبتوں کو پرموٹ کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے. کمپیوٹر اسکرین پہ لگا دیں، بچے بھی پڑھیں اور آپ بھی پڑھیں. ٹی وی اسکرین پہ لگا دیں، اور جب اللہ کے دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، پھر انسان دور نہیں جاتا. اور میرا خیال ہے کہ یہی احساس تھا جس نے صحابہ کرام کو ہر گناہ سے دور کیا تھا. ایک صحابی کی بات یاد آ گئی، مرثد بن مرثد ان کا نام تھا. مدینہ ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب لوگ جب چلے گئے تو کچھ لوگ مکہ میں بھی پھنسے ہوئے تھے. آپ نے مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ رات کو چھپ کے جائیں اور اپنے قیدیوں کو آزاد کرا کے لائیں، جیسے دشمن ملک سے اپنے قیدیوں کو لینا کتنا مشکل کام ہوگا نا، آپ سب جانتے ہیں. اور آپ کسی کو جو کام دیتے تھے وہ بڑے ایسے شخص کو دیتے تھے جو اس کام کو کرنے کا اہل ہو. تو مرثد صحت مند بھی تھے، مضبوط جسم کے تھے، طاقتور تھے، بہادر تھے. چاندنی راتوں میں جایا کرتے تھے. ایک موقع پہ مکہ میں گئے، چاند کی روشنی میں سفر کر رہے ہیں، دیوار پھلانگی، دور سے ایک سایہ آتا ہوا دکھا، قریب آئے، عورت تھی. وہ ان کو پہچان گئی، اس کو پہچان گئے. اناق نام تھا اس کا، مرثد کی دور جاہلیت کی محبوبہ، بلاوٹ تھی. کہنے لگی اہلن و سہلن یا مرثد، اے مرثد ویلکم، بت اندنا لیلن، آؤ آج کی رات میرے ساتھ بسر کرو. گناہ کی دعوت دی، بیتے ہوئے دنوں کی یاد دلائی، لیکن مرثد کی زبان پہ جو ایک جملہ آیا وہی سنانے کے لیے آپ کو یہ واقعہ سامنے رکھا. کہنے لگے کہ اناق یہاں سے چلی جاؤ، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا، بعد میں کیا وہ اس کو چھوڑ دے. یہاں رک کے سوچئے کون سی کیفیت تھی جس نے مرثد کو یہ جملہ بولنے پہ تیار کیا، کتنے موٹیوس موجود تھے اس وقت گناہ کرنے کے. چاندنی راتیں جو اکثر ہی لوگوں کو پاگل کر دیتی ہیں، خاص طور پہ شاعروں کو، تنہائی، پرانا تعلق، اپنے ملک سے دور، غیر جگہ میں جا کے تو ہم کہتے ہیں نا مادر پدر آزاد، کون پوچھے گا ہمیں، نہ بیوی کا ڈر، نہ ماں کا ڈر، نہ بھائی کا، نہ بہن کی شرم. صحت مند بھی تھے، طاقتور بھی تھے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ عورت خود دعوت دے رہی تھی. آج کتنے ہی مرد ہیں جو کہتے ہیں ہم کیسے روکیں، یہاں تو ہر طرف گناہ کی دعوت ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں بچوں کو کیسے روکیں، کون سی پابندیاں لگا دیں، آنکھوں پہ کون سی پٹیاں باندھ دیں کہ یہ غلط نہ دیکھیں. تو وہ پٹی باہر نہیں، وہ اندر بندھے گی، دیواریں باہر نہیں، اندر کھڑی کرنی. اور وہ کیا ہے کہ انہو یرانی، احسان کے درجے پہ اپنے بچوں کو لائیے. یہ مائیں ہوتی ہیں جو تربیت کرتی ہیں، اور یہ بیویاں ہوتی ہیں جو شوہروں کے اندر یہ جذبات پیدا کرتی ہیں کہ دیکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کو گناہ پہ مائل کر ہی نہیں سکتا اگر آپ اس بات پہ تیار نہیں، اگر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر احسان کی کیفیت آتی ہے، تو محسن گناہوں سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ کون سی کیفیت تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی کے چنگل سے آزاد کروا لیا تھا؟ دیکھیں، احسان کا درجہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کتنی بار قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اس کے باوجود میں سوچتی ہوں ہم اپنے بچوں کے نام محسن نہیں رکھتے، حالانکہ احسان کا درجہ اعلیٰ ترین درجہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ محسن کون ہوتا ہے؟ جو اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، بس میرا رب راضی ہو جائے۔ شوہر کی رضا تو بڑی زندگی مانی، اب رب کی رضا ہے، اب رب کو راضی کرنے کے دن ہے۔ کیونکہ جب کسی کو پہچان ہو جاتی ہے نا رب کی، تو پھر کیا اس کے بعد وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ پائے، اس کو نہ دیکھے؟ اصل میں ہمیں رب کی پہچان ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا، یہ ہے احسان کی زندگی۔ قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا میرے رب کے لیے۔ جب بندہ رب کا ہوتا ہے نا، پھر اس کا سب کچھ رب کا ہو جاتا ہے۔ یہ جب ہی ہم بات کر رہے تھے نا معاف کرنے کی، فلاں کو معاف کرنا ہے، فلاں کو نہیں کرنا، کرنا ہے، یہ کب تک جنگ رہتی ہے؟ جب ہم اپنے رہتے ہیں۔ جو ہی ہم رب کے بن جائیں گے نا، تو لوگوں کو تم کہیں گے جاؤ تمہیں معاف کیا، چھوڑو، لا تصریب الیوم، آج کے دن تم پہ کوئی پکڑ نہیں۔ اللہ کے نبی نے پورے اختیار کے باوجود فتح مکہ کے موقع پہ سب کو معاف کر دیا۔ پھر اور انسان دوسروں کو معاف کیے بغیر محسن کے درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ ان دونوں باتوں کا ربط ہے۔ جب آپ محسنین کی صفات سنتے ہیں نا، تو آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ ہم بھی محسن بنیں، تو شرط ہے کہ پہلے لوگوں کی غلطیوں، ان کی خطاؤں، ان کی سرکشیوں کو معاف کرے۔ اس بوجھ کو کندھوں پہ رکھ کے احسان کا بوجھ نہیں رکھا جاتا، دل ہلکا ہوتا ہے، پھر دوسرے کے لیے جگہ بنتی ہے، اور ایسے ہی لوگ پھر ہر وہ کام کرتے ہیں جو رب چاہتا ہے۔ پھر واقعی انّا للہ و انّا الیہ راجعون کی بات سمجھ آتی ہے، پھر انسان کے اندر رب کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح محسن کون ہوتا ہے؟ جو رب کے لیے وقف ہو جاتا ہے، بس میں تو ڈیووٹ ہو گئی۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ آج میں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، اب اتنا کچھ کر لیا، بلکہ اس کو غم کیا ہوتا ہے کہ آج میں نے کیا نہیں کیا۔ وہ یہ نہیں کہتا میں نے آج اتنا وقت لگا دیا اللہ کے راستے میں، اس کو غم کیا ہوتا ہے کہ میں نے جو نہیں لگایا اس کا کیا بنے گا۔ دیکھیں، جو چیز جس کی ہوتی ہے وہ فلی اس کی ہوتی ہے نا، آپ کی چیزیں تو پوری آپ کے کنٹرول میں ہے نا۔ آپ کبھی کہتے ہیں کہ یہ صبح سے شام تک چیز میری ہی کیوں رہی؟ آپ کہیں گے میری ہے۔ جب ہم رب کے بنتے ہیں نا، تو ہم پارٹ ٹائم نہیں ہوتے۔ ایک ہوتی ہے فل ٹائم جاب اور ایک ہوتی ہے پارٹ ٹائم جاب۔ فل ٹائم میں منی زیادہ ملتی ہے اور پارٹ ٹائم میں کم۔ فل ٹائم میں کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، پارٹ ٹائم میں کم۔ فل ٹائم پیس جو جابس جو ہوتی ہیں نا، وہ سیکیور جابس ہوتی ہیں، اور جو پارٹ ٹائم ہوتی ہے وہ انسیکیور ہوتی ہیں، کسی بھی وقت آپ کو اتاریں گے۔ فل ٹائم جب آپ ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا، پارٹ ٹائم میں جو ہی کوئی دوسری چوائس آئی وہ آپ کو نکال دیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اب آئیے، محسن کون ہے؟ لکھتے ہیں، فل ٹائم امپلائی ہوتا ہے، پارٹ ٹائم امپلائی نہیں ہوتا۔ وہ رب کے نام اپنا سب کچھ کر دیتا ہے، اور پھر رب بھی اس کو اپنا سب کچھ دے دیتا ہے، کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی آنکھوں سے نہیں رب کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ بندہ رب کی مرضی میں اس کی مرضی مل جاتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ محسنین ہوتے ہیں۔ سب کو تو اللہ تعالیٰ اپنی پسند سے جنت میں مقام دے گا، لیکن محسنین سے کہے گا تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ جیسے آپ ہر ایک کو اپنی پسند سے گفٹ دے دیتے ہیں، اور جو بڑا ہی پیارا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تم بتاؤ میں تمہیں کیا لے کے دوں، تم بتاؤ میں تمہیں کیا دوں، تم چوز کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جنتیں چوز کروائے گا کہ تم میرے قریب رہو. اور محسنین کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے قریب جگہ دیتا ہے, اپنا مقام دے گا, اپنے چہرے کا دیدار کرائے گا. جنت میں کچھ لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار, چہرے کا دیدار بس ایک ہی دفعہ کریں گے, عمل ہی تھوڑے تھے, بس ایک دفعہ کر لیا. اب ان کو ایک حسرت ہوگی کہ سب کچھ جنت کا اللہ تعالیٰ لے لے, ایک بار پھر اپنا دیدار کرا دے. پھر ایک خواہش بڑھتی جائے گی. کچھ لوگ ہیں ان کو ہمارے حساب کے مطابق سال میں ایک دفعہ کروائے گا, کچھ کو مہینے میں ایک بار, کچھ کو ہفتے میں ایک بار, کسی کو دن میں ایک بار, لیکن محسنین ہر لمحے اللہ کے پاس رہیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کچھ چہرے کتنے ہی کھلے ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کیونکہ محسن نے دنیا میں ہر وقت رب کو دیکھا, محسوس کیا نا رب کو, عادت ہو گئی, تو اللہ بدلے میں ہر وقت جنت میں پاس رکھے گا. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, بی بی آسیہ کی طرح ڈٹ گئی. رب نے کہا کہ آؤ میں تمہیں اپنے پاس جنت میں گھر دے دیتا ہوں. اور اس قرب کو تو وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے کسی سے محبت کی ہو, اور محبت میں بھی مالک کائنات کی محبت. پھر محسن کون ہوتا ہے؟ جو پابند زندگی گزارتا ہے, شتر بے مہار زندگی نہیں ہوتی اس کی, جو کام کرتا ہے اللہ کی پسند کا کرتا ہے, اپنی مرضی سے پابندیاں اپنے اوپر لینے لگتا ہے. اس کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کے دین کو میری ضرورت ہے, میں اس کو اپنی ضرورت بنا لیتا ہوں. محسن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی ضرورت کو اپنی ضرورت بنا لیتا ہے. وہ بار بار فون کر کے بلایا ہوا شخص نہیں ہوتا, وہ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. پھر محسن کون ہوتا ہے؟ آن کال ہوتا ہے. نماز کا وقت قریب ہو تو وہ مسجد سے بس اتنا ہی دور ہوتا ہے کہ جماعت سے پہلے وہاں پہنچ جائے, وہ محسن ہوتا ہے. وہ نمازوں کے وقت میں بازاروں میں گھومنے والا نہیں ہوتا, اللہ کی حدوں کے دور نہیں جانے والا ہوتا. اور سورت یوسف, اللہ کرے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں. جتنی دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ محسن تھے, پوری سورت میں کہیں اتنی دفعہ محسن کا لفظ نہیں آیا. باقی باتیں وہاں کریں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو ہم نے ابھی اپنے لفظوں میں محسن کی باتیں کی تھی نا. واللہ یحب المحسنین, کون ہوتے ہیں محسن؟ اب پوائنٹس ڈالیے. نمبر ایک, والذین اذا فعلوا فاحشۃ, اور وہ لوگ جب کبھی فحش کام کر لیتے ہیں, او ظلموا انفسہم, یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیتے ہیں, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں, چونک جاتے ہیں, ہوش میں آ جاتے ہیں, یہ کہاں چل پڑے تھے, کہاں بہک نکلے, کیا کرنے لگے. یعنی محسن کون ہے؟ کہ گناہ اگر ہو بھی جائے نفس کے کسی تقاضے کے تحت تو اس پہ جمے نہیں رہتے, فوراً پیچھے پلٹتے ہیں کہ ہم تو کچھ ایسا کرنے لگ گئے تھے کہ رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. فاحشہ میں ہر وہ گناہ, برائی, ظاہری, چھپی ہوئی, ڈھکی ہوئی, جس سے رب نے منع کیا. تو محسن کی ایک اور خوبی ہمیں کیا پتہ چلی اس آیت سے؟ کہ غلط کام اگر ان سے ہو بھی جاتا ہے تو اس پہ جمتے نہیں, پلٹ کے آتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اس گناہ کی شدت سے. فاحشہ کا لفظ جو ہے یہ بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے, حیا کے اپوزٹ. حیا کیا ہے؟ کہ بندہ رب کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دے. ہمارے ہاں تو حیا اور بے حیائی صرف لباس کے ساتھ ہے نا, حالانکہ سوچیں بھی بے حیا ہوتی ہیں, ولگر تھنکنگ کے سوچ میں. کان بھی بے حیا ہوتے ہیں جب ولگر تھنک چیزیں سنتے ہیں, فحش چیزوں کا سننا زبان پہ آتا ہے تو وہ فحش گوئی بن جاتی ہے, لٹریچر کی صورت میں آتا ہے تو وہ بیہودہ لٹریچر آ جاتا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو رب سے دور کر دے, وہ گندی تصویریں بھی ہو سکتی ہیں, وہ گندے ناول بھی ہو سکتے ہیں, وہ گندی چیزیں دیکھنا بھی ہو سکتی ہیں. ایمان والے محسن جو ہیں ایسی چیزوں پہ جمے نہیں رہتے, بلکہ ذکر اللہ, میں جب یہ لفظ پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چونک پڑا ہے، میں کہاں چل پڑی؟ آپ جا رہے ہوتے ہیں اور ایک دم آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ٹریک سے اتر گئے، تو آپ کو ہوش آ جاتا ہے، نیند کا جھونکا آ رہا تھا آپ ٹریک سے اتر گئے، ادھر سے آپ ذرا ادھر دو لائنوں کے بیچ میں چلنے لگے، ہوش آ گیا کہ بس میں کہاں چل پڑی۔ تو یہ ہے محسن، گناہ ہو جاتا ہے نفس کے تقاضوں پہ، رکتے نہیں، فوراً اپنا ٹریک بدل لیتے ہیں، راستہ بدلتے ہیں۔ یہ اندر کا تقویٰ ہے جو گناہوں پہ ٹوکتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، جب میں غلط کام کرتی ہوں تو میرے اندر سے ایک ٹوک آتی ہے، اور کیا پھر میں اس کی سنتی ہوں؟ نفس لوامہ کی سنتے ہیں، پھر ان کو کسی استاد یا کسی ناسخ کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود اپنے استاد بن جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ بندہ مومن پھسل سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قائم نہیں رہ سکتا، وہ بھول تو سکتا ہے لیکن بھولا نہیں بنتا۔ وہ یہ کہہ کے گناہ نہیں کرتا کہ اب سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، بلکہ ہوش میں آنے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میں کہاں، وہ ان کو غصہ آتا ہے، ایک دم آواز اونچی ہونے لگتی ہے، پھر ساتھ ہی ہوش میں آتے ہیں، نہیں مجھے تو محسن بننا ہے، اور ان کا رویہ بدلنے لگتا ہے۔ پھر فرمائے، او ظلموا انفسہم، اور اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ کیسے ظلم کیسے ہوتا ہے؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے؟ سب سے پہلا شرک کر کے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر ظلم کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ، کیسے؟ ان کے حق نہ دے کے۔ پھر ظلم ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، کیسے؟ قطع رحمی کر کے، تعلق توڑ کے۔ پھر ظلم کہاں ہوتا ہے؟ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے لینے میں، اور ظلم کی ایک لمبی داستان ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ کوئی بھی کام کر لیتے ہیں اگر تو ذکر اللہ پلٹ آتے ہیں، وہ گناہ کر کے گھر کو نہیں جاتے، وہ اللہ کے نبی کے دربار میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی گناہ ہو گیا، حد لگا دیں۔ تڑپتے تھے، بے چین تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر اس گناہ کے اوپر موت آ گئی تو آگے انجام بڑا سخت ہے۔ وہ غامدی عورت کی کہانی سن لیں جو کئی دفعہ آپ نے سنی ہوئی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، یہ ٹوک والی کیفیت ہوتی ہے، جو گناہ کرتے ہوئے بھی تھر تھر کانپتے ہیں کہ کہیں رب نہ ناراض ہو۔ وہ کفل کی اور اس عورت کی کہانی بھی ہو سکتی ہے کہ جو مجبور کر دی گئی، مال چاہیے تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 60 سے بھی زیادہ بار سنا، کثرت سے بیان کرتے تھے۔ ایک شخص تھا کفل، برائی کرتا تھا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ ایک غریب عورت اس کے پاس آئی، کہا مجھے مال چاہیے، 60 درہم چاہیے تھے۔ کہنے لگا، خوشی سے لے لو لیکن میرا تقاضا پورا کرو، ایک رات مجھے دو۔ پتہ نہیں بیچاری کس مجبوری میں تھی، ہاں کر دی، اس نے مال دیا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جس وقت انسان رب سے دور ہوتا ہے، اس کیفیت میں کہ جس میں شوہر اور بیوی ہو سکتے ہیں، اور وہ عورت پتے کی طرح کانپ رہی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے سوکھا پتا ہوا سے سرسراتا ہے، وہ عورت یوں تھر تھر کانپ رہی ہے۔ کفل کہنے لگا، تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو کیوں ایسے کر رہی ہے؟ کہنے لگی کہ اتق اللہ، اے کفل اللہ سے ڈر جا۔ کہنے لگا، تو کیوں ڈرتی ہے؟ تو تو مجبور ہے، اور میں تو ہر رات یہ گناہ کرتا ہوں، میں تو کبھی نہیں ڈرا۔ کہنے لگی، میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ تھا وہ لمحہ جس نے کفل کے دل میں کریکس کیے۔ کہنے لگا، عجیب عورت ہے، ایک لفظ اس کے دل میں آ گیا اور وہ کہتا اتق اللہ۔ کہنے لگا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا، چھوڑ بھی دیا، مال بھی کا لے جا۔ اب عورت تو گئی لیکن کفل ہے اور اس کا رب ہے۔ اپنے گناہوں پہ معافی، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں پہ معافی کا، میں کتنا بدبخت ہوں، اتنا ناراض کرتا ہوں رب کو اور مجھے کبھی احساس نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنا اس کو گلٹ ہوگا۔ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا، برین ہیمریج ہوا۔ صبح شہر میں خبر پھیل گئی کہ کفل مر گیا، ایسے جیسے کسی شہر کا بڑا معروف بدنام شخص ہو۔ اب لوگ یہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ آؤ دیکھیں کفل کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، کیونکہ اس دور میں جب کوئی مرتا تھا تو اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ جنت میں گیا یا جہنم میں۔ یہ تو اس امت محمدیہ پہ یہ اللہ کا رحم ہے نا کہ دنیا میں نہیں پتہ چلتا، ہم تو لکھ دیتے ہیں مرحوم ہو، مغفور ہو، فلاں فلاں، یہ اللہ کو پتہ ہے کون کہاں گیا۔ لیکن جب لوگ اس شخص کے گھر آئے، باہر گھر کے باہر، تو جو تحریر اس کے دروازے پہ تھی، قد غفر اللہ کفلا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیوں؟ فاستغفروا لذنوبهم. قائم نہیں رہنا، ہل جانا ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کی، گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ گناہوں کے پٹارے کندھوں پہ لے کے نہیں جانا، پھینک کے جانا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ سے بڑھ کے کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ یہ جملہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو مجھے بھی معاف کر دے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رب کے ساتھ تعلق جڑے گا. جیسے خوب ستا کے جاتا ہے نا بچہ ماں کو، رلا کے جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے جاتا ہے، لیکن رات کو پلٹ آتا ہے، امی مجھے معاف کر دو، تو ماں اس کو کبھی تانا نہیں دیتی، آ گئے نا، پڑ گئی نا میری ضرورت، رل کے سینے سے لگاتی ہے، گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھتی ہے کہ کہیں آ کے پلٹ نہ جائے کہ میری ماں کا در بند ہے. اسی طرح رب اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے. تم آ کے تو دیکھو، تم کیوں پریشان ہو؟ تم میری طرف نہیں آتے، تمہیں تمہارے گناہ ستاتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں تم گناہوں بھرا دامن لے کے آؤ، میں اپنی رحمت لے کے آؤں گا. تمہیں دن میں آتے ہوئے شرم آتی ہے، رات کو آ جاؤ. آسمان دنیا پہ آتا ہے رب. حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور پکار لگاتا ہے، حل میں مستغفر، کوئی ہے جو بخشش مانگے؟ میں بخشنے کے لیے آ گیا. کوئی ہے جو بیمار شفا مانگے؟ میں اس کو صحت دینے کے لیے آ گیا. کوئی ہے رزق اور مال کا ستایا ہوا؟ میں اس کو رزق دینے پہ آ گیا. اور جن کے لیے پکاریں لگتی ہیں وہ لمبی تان کے سو جاتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی پھر تبدیلی آئے گی. اندر تبدیلی آتی ہے تو باہر بھی اس کے اثرات دکھتے ہیں. گھر میں کوئی خوبصورت چیز لگانی ہوتی ہے نا، تو پہلے گھر کی دیواریں صاف کرتے ہیں، جالے اٹکے ہوئے ہیں اس کو اتاریں گے، مٹی جھاڑیں گے، پھر ایک چھوٹی سی بھی خوبصورت چیز لگائیں گے نا تو اس سے بھی گھر خوبصورت لگے گا. لیکن گندے گھر میں آپ لا کے جتنے مرضی ڈیکوریشن پیس رکھ دیں وہ اٹھیں گے نہیں. اسی طرح جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، باتیں کر لیں، روزے رکھ لیں، اگر دل کی دیواریں گندی ہیں نا، گناہوں میں آلودہ ہیں، تو وہ رنگ نہیں آئے گا. اور آج یہی حال ہے ہم مسلمانوں کا. مسجدوں میں باتیں بھی بہت ہیں، حرم بھی بھرا ہوا ہے، مسجد نبوی بھی بھری ہوئی ہے، لیکن بازار بھی بھرے ہوئے ہیں، سینما گھر بھی بھرے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے بھی بھرے ہوئے ہیں. ایک طرف ہونے کا نام محسن ہونا ہے. پھر اسی طرح اگلی صفت، ولم یسروا علی ما فعلوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس پہ جو انہوں نے کیا. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا محسن، ایک بار ہو گیا تو ہو گیا، دوبارہ نہیں کرتا. یہ کیسے؟ گناہوں کا اصرار کیا ہوتا ہے؟ ایک گناہ ایک بار ہوا، ہو گیا، ختم، معافی مانگ لی، پھر دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن ایک گناہ کرنا اور دوبارہ پھر وہی گناہ کرنا، یہ گناہوں کا اصرار ہے. چھوٹا گناہ ہے نا، اس کو بار بار کریں گے تو وہ بڑا گناہ بن جائے گا، اور بڑا گناہ بار بار کریں گے تو وہ شرک بن جائے گا، اور شرک بار بار کریں گے تو کفر بن جائے گا. اس طرح چھوٹا سا گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. گندگی پڑ جاتی ہے، آپ کا گھر گندا ہوتا ہوگا، دن میں کئی بار فوراً صاف کر دیتے ہیں. اور آپ کبھی چھوڑ دیں، ابھی یہاں چیز گری ہے، چلو کوئی بات نہیں، بعد میں کر لوں گی، پھر ایک اور گرے گی، پھر ایک اور گرے گی. آپ دیکھیں دو دن بعد اس کمرے کی حالت ایسی ہوگی کہ آپ سوچیں گے اب یہ صاف ہی نہیں ہو سکتا، آپ کسی کو بلاتے ہیں، خود نہیں کر سکتے. اسی طرح گناہوں کو دل میں بھرتے جانا بھرتے جانا، توبہ نہ کرنا، دل کو گندا کرنا ہے. جو چیزیں، بڑی بڑی چیزیں دل میں آ چکی ہیں نا، اس کو ہٹائیں، راستہ بنائیں، پھر اس کے بعد خود بہت جذب ہوگا. اور پتہ نہیں آپ کی بھی یہی عادت ہوگی، شروع میں لگتا ہے کہ یہ اتنا گند پڑا ہوا ہے، یہ صاف نہیں ہو سکتا مجھ سے، کسی کو بلاؤ، ویٹ کرتے رہتے ہیں. नहीं कोई आता बक्का, मैं अब कहता चलो शुरू करती हूँ, जो होगा यकीन करें आप शुरू करना शुरू करें, आपको सफाई में मज़ा आने लगता है। फिर कहते हैं हाय ये खुद जो मज़ा आता है सफाई करके वो दूसरों से करा के नहीं आता। इसी तरह शुरू में तौबा करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब एक दफ़ा शुरू करें फिर तो हर दिन नई खुशी, हर दिन नया काम, और आप अपने दिल को चमकाते रहेंगे। घरों को तो चमकाते हैं, अब दिल की दीवारों को चमकाना है, करेंगे कोशिश। अल्लाह नूर समावाती वलर्द मसल नूर ही का मिश्कात। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं आसमान और ज़मीन का नूर हूँ, मिलता कहाँ है ये नूर? ईमान वाले के दिल में। सूरह नूर पे पहुँचेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ईमान वाले का मुकाम क्या है। अल्लाह का नूर जो पूरी दुनिया में समाया हुआ है वो एक ईमान वाले के दिल में आ जाता है, और फिर उसी से शम्में फूटती हैं, फिर उससे चेहरा चमकता है, फिर उससे इर्द गिर्द भूलता है, फिर इंसान जहाँ से गुज़र भी जाता है वहाँ भी रोशनी होने लगती है। तो लिहाजा मुहसिन की खूबी इसमें हमने क्या देखी, वलम यसरू अला मा फालू, इसरार नहीं करते, कैसे अपना हिसाब लेंगे इसके बारे में। कभी एक गुनाह दूसरी बार होने लगे ना तो अपने आप को पूछेंगे, लिखें कोई गुनाह दूसरी बार करने लगूं तो अपने आप से पूछूंगी कि क्या मैं मुहसिनों में से हूँ। फिर खुलेआम गुनाह नहीं होते, फिर इंसान को शर्म आती है, हया आती है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी से गुनाहों को निकालता जाएगा ना तो अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी आती है, उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम, ये हैं वो लोग जिनकी जज़ा मग़फ़रत है उनके रब की तरफ से, मैंने तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए। आपको कभी ये आवाज़ आई? कभी आपने ये पुकार सुनी गैब से कि जाओ मैंने तुम्हारे सब गुनाह माफ़ कर दिए? यकीन करें कि अगर दिल साफ़ हो जाएंगे ना, ये सारे जितने पिछले मरहले हैं इसको अपने गुजर गए तो आपका दिल बताएगा कि आप पाक हो गए, और वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती का दिन होगा कि जब आपके गुनाह माफ़ हों। आज हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में जब गुनाह माफ़ होते थे तो लोग खुशखबरियाँ देते थे। सूरत तौबा में आप तीन सहाबियों की तौबा का जिक्र पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया, मरारा बिन रबी, पीछे रह गए गज़वे तबूक से। फिर बाद में 50 दिन तक सोशल बाइकॉट रहा, अपने भी बात नहीं करते, वो कहते हैं ना अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश। लेकिन जब मुबारक हुई, जब खुशखबरी आई, आयतें नाजिल हुई तो लोग बढ़ चढ़ के खुशखबरियाँ दे रहे थे, और काब कहते हैं कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मेरी तौबा की आयतें कुरान पाक में आती हैं। उस दौर में कुरान नाजिल होता था तो हमें पता चल जाती थी, अबू लुबाबा की तौबा कबूल हुई उनकी भी आयत आ गई, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तोहमत जो थी उस पर बेगुनाही उतरी तो उनकी खुशी के ठिकाने थे। आज वही तो नहीं उतरती, लेकिन आपका दिल बताएगा कि आप पाक हो गए। कैसे पता चलता है कि मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं? इसकी बहुत सारी तो नहीं, लेकिन एक दो सिम्टम्स अभी बताऊंगी और फिर बाकी कहीं जहां आगे जाएंगे। पिछले गुनाहों की माफ़ी की जो एक सिम्टम है उसकी दलील क्या है कि आगे से उस गुनाह का शौक़ ख़त्म हो जाता है। पहली चीज़, उस गुनाह का दिल में फिर रग़बत नहीं रहती, वो काम आप दोबारा नहीं करेंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि मज़ीद नेकियों के करने का शौक़ लग जाता है। फिर तीसरी चीज़, दिल की घुटन कम होती है, आप अपने दिल को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, और वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहने वाले उसमें, व नेम अजरुल आमिलीन, और कितना खूबसूरत अजर है अमल करने वालों का। ये अमल करने वाले कौन हैं? मुहसिन। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें मैंने जन्नत में बसाना था, उसका नाम दारुस्सलाम, दारुल मुकाम। अब उस जन्नत में रहने वालों के लिए कुछ शराइत है। किसी भी अच्छे इलाके में आप जाएं तो वहाँ की कुछ शर्तें होती हैं ना, वहाँ नहीं रह सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो जन्नत में जाने वालों की कुछ शर्तें हैं, ہم نے جو ابھی پڑھی نا آیتیں، یہ ساری چیزیں اگر دل میں رہیں گی تو جنت میں نہیں جا سکتے، بغض بھرے دل جنت میں نہیں جائیں گے، کینہ ہے، حسد ہے، رقابت ہے، نہیں جائیں گے. جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو آواز دیتا ہے کہ اب تم ایلیجیبل ہو گئے، اب تم جنت میں جا سکتے ہو. وہ لوگ جو اپنی سٹیزن شپ پہ یا گرین کارڈ پہ کام کرتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے. بہت ساری شرائط ہوتی ہیں نا، یہ کریں گے تو پھر، یہ کریں گے تو پھر آپ لیگل ہوں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر لیگل کرنے ہونے والوں کی باتیں کر کے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اب جنت میں لے کے جاؤں گا. اب یہ پاک صاف ہو گئے ہیں، نہا دھو لیا انہوں نے، گناہوں کو اتار دیا ہے، اب جنت میں لے کے جاؤں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ان کے دل پاک ہوں گے، نہروں میں غوطے لگوا کے دل کے کینے، بغض، حسد، رقابتیں دور کرا کے بڑے پاک صاف دل والے لوگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں کر دے، اور ہم ان میں ہو گئے تو پھر بات سمجھ آئے گی. یہی ہے اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہم سب سے. قد خلت من قبلکم سنن، یہ تو بہت ساری راہیں پہلے گزر گئیں. یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہو، تم نے کیا کرنا ہے، اس سے عبرت لینی ہے. فسیرو فی الارضی، پس زمین میں گھومو پھرو، سیر کرو. کیوں؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام چھٹلانے والوں کا. فرعون کہاں گیا، شداد کہاں گیا، نمرود کہاں گیا، ان کو دیکھو، غور کرو ان کے حال پہ. جھٹلانے والے آج کہاں ہیں؟ کوئی ابو جہل کی نسل میں سے دکھتا ہے؟ کوئی ابو لہب کی نسل کا دکھتا ہے؟ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو دیکھو، مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے. تم نے ان کو سن کے دیکھ کے اپنے لیے نصیحت لینی ہے کہ میں نے اگر جھٹلایا تو میرا بھی یہی انجام ہوگا. اور اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آخر میں کیا کہا؟ ھذا بیانن، یہ ایک بیان تھا، یہ ایک بات تھی. کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے. اور کیا تھا؟ وہدن، اور ہدایت، اور وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے. یہاں بیان کیا ہے؟ قرآن کا نام ہے. آج آپ کو قرآن پاک کا ایک نیا نام پتہ چلا، بیان. ہمارے ہاں تو بیان کہتے ہیں نا لیکچر کو، واعظ کو، وہ بیان کریں گے. تو بیان، یہ حاضہ یعنی یہ قصہ، یہ کہانی، یہ بیان ہے. للناس کون ہے یہاں؟ ساری دنیا کے لوگ، سارے کے سارے، ہر ایک جو انسان کہلاتا ہے، مسلمان ہو یا کافر. یہ قرآن سب کے لیے تھا، بیان تو سب کے لیے ہے. بیان کے اندر ایک عام بات ہوتی ہے، اٹس اے اسٹوری ٹیلنگ، بات سب تک پہنچ گئی، جیسے بلاغ ہوتا ہے. لیکن وہ ہدن، یہاں آیت پہ دیکھیے، ہدن گائیڈنس، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی صلاحیت، اور موعظہ، موعظہ واز سے ہے، ایسی نصیحت جس سے دل پگھل جائے، ہارٹ میلٹنگ باتیں. یہ کس کے لیے ہے؟ کیا للناس؟ نہیں، للمتقین، متقیوں کے لیے. قرآن کی باتیں سب تک پہنچ جائیں گی، سب کو پتہ چل جاتی ہیں، لیکن اس سے گائیڈنس لینے کی توفیق اور اس کو دل میں اتارنے کی توفیق صرف متقین کو ہوتی ہے. آپ پوچھیں گے متقین کون ہے، تو اوپر آیت 133 کے بعد دیکھ لیں. اعدت للمتقین کے بعد کون تھے؟ ینفقون فی السر والضر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو یہ پانچ نکاتی پروگرام دے دیا. اگر اس کتاب سے ہدایت اور نصیحت لینی ہے، بیان تو پورا سن لیا ہم نے، اگلے کام ہم نے خود کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہم سب کو اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. ایک بار تلاوت سنتے ہیں انہی آیات کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين